Quan apreta la calor, el millor és trobar un lloc ben fresc. Però a on? A un riu d'alta muntanya? A la platja? Ni parlar-ne, el punt més fresc de l'estiu a Ràdio Vilafant els matins dels caps de setmana. El Mirall, un programa amb continguts ben refrescants. El Mirall presenta Felip Murillo, un tio ben fresc, sí senyor.